ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเจริญสมาธิมีคุณอันไม่มีประมาณเป็นผู้มีปัญญารักษาตัวมีสติเฉพาะหน้าอยู่เถิดก็เมื่อเธอเจริญสมาธิมีคุณอันไม่มีประมาณเป็นผู้มีปัญญารักษาตัวมีสติเฉพาะหน้าอยู่แล้วญาณคือความรู้5ประการเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนนั่นเดียว5ประการคือญาณคือความรู้ย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนนั่นเดียวว่าสมาธินี้ให้เกิดสุขในปัจจุบันด้วยมีสุขเป็นวิบากต่อไปด้วย 2. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนนั่นเดียวดังนี้ว่าสมาธินี้เป็นธรรมอันประเสริฐปราศจากอามิตรญาณคือความรู้ย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนนั่นเดียวว่าสมาธินี้คนชั่วคนถอยเสพไม่ได้ญาณคือความรู้ย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนนั่นเดียวว่าสมาธินี้ระงับประณีตได้แล้วด้วยความสงบระงับถึงทับแล้วด้วยความที่จิตเป็นธรรมอันเอกไม่ใช่บรรลุได้เพราะการข่มขี่และการห้ามการปรุงแต่งญาณคือสมาธิย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนนั่นเดียวดังนี้ว่าเรามีสติเข้าถึงสมาธินี้มีสติออกจากสมาธินี้พวกเธอจงเจริญสมาธิมีคุณอันไม่มีประมาณเป็นผู้มีปัญญารักษาตัวมีสติเฉพาะหน้าเมื่อเธอเจริญสมาธิมีคุณอันไม่มีประมาณเป็นผู้มีปัญญารักษาตัวมีสติอยู่เฉพาะหน้าแล้วญาณคือความรู้5ประการเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนนั่นเดียวอย่างนี้แหละนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังก็อย่างนี้แหละเอาเรื่องราวพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ได้ยินได้ฟังกันมันเป็นมงคลนะมาฟังเป็นมงคลเป็นมงคลที่หูของเราเป็นมงคลที่ตาของเราเป็นมงคลที่จมูกลิ้นกายและใจที่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่มีธรรมะผ่านเข้ามาผ่านทางหูก็ได้ธรรมะเนี่ยธรรมะผ่านเข้ามาทางตาก็ได้จมูกก็ได้ลิ้นกายหรือใจก็ได้สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นช่องทางนะมาฟังเป็นช่องทางที่จะให้ธรรมะนั้นผ่านเข้ามาได้ธรรมะมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในต้นไม้ท้องฟ้าภูเขาทะเลอยู่ที่ว่าเราจะเห็นหรือไม่ที่ว่าเห็นเนี่ยต้องมาฟังคือมีตาต้องมีตาตานี้อยู่ในใจอยู่ในใจเป็นตาใจที่เกิดขึ้นข้างในพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์เรียกดวงตาตรงนี้ว่าดวงตาคือธรรมะหรือว่าธรรมะจักษุเห็นสิ่งที่แบบบางทีคนก็ทำไม่ดีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เบียดเบียนคนนั้นคนนี้เห็นผ่านมาทางตาใช่ไหมเราจะเห็นธรรมะได้บอกโอ้ตรงนี้เป็นธรรมะที่ควรละนะเขาทำไม่ดีเราจะไม่ทำไม่ดีเราจะทำดีนั่นคุณก็เห็นธรรมะทันทีผ่านมาทางตานั่นแหละมีธรรมะจักษุอยู่ในใจจึงจะเห็นได้มีตาเนื้ออยู่ข้างนอกบางทีไม่เห็นธรรมะก็มีเห็นคนก็ทำดีก็ยังแบบคิดอิจฉาริษยา ม่ได้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรทำการให้ทานเนี่ยควรจะทำแต่ก็ไม่ได้คิดว่าควรจะทำแต่ดันไปคิดว่าควรจะละควรจะตระหนี่เหนียวเอาไว้คิดตำหนิคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือมีตาเนื้ออยู่ก็จริงแต่ว่าไม่เห็นธรรมะเลยคือเห็นคลาดเคลื่อนไปจะว่าไม่เห็นก็ไม่ใช่เห็นคลาดเคลื่อนไปว่าสิ่งที่ดีกลับแทนที่จะเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำกลับเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ดีที่ควรจะเห็นว่าไม่ควรทำควรละเสียกลับเห็นเป็นสิ่งที่ควรทำอันนี้ก็เรียกเห็นกงจักเป็นดอกบัวอันนี้คือไม่มีตาเราจะทำยังไงให้ดวงตาคือธรรมะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราได้การฟังธรรมตามการเนี่ยธรรมวังจึงเป็นมงคลเป็นมงคลที่จะสร้างให้ในจิตของเราเนี่ยมีตาคือธรรมะจักษุนี้เกิดขึ้นได้ตาตรงนี้ธรรมวังพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ที่เป็นคำพ้องคือมีความหมายคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาคือความเห็นสิ่งที่เราจะเห็นได้หรือใช้คำว่าญาณแต่ญาณเนี่ยคือความรู้รู้ในที่นี้ไม่ได้เหมือนกับเราเรียนหนังสือจำได้จึงเรียกว่าเรารู้แต่จำได้เนี่ยไม่ใช่ญาณตรงนี้นะจำได้เนี่ยเขาใช้คำว่าสัญญาเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านฟังธรรมโดยเฉพาะยิ่งในตอนนี้นะที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องของคำว่าญาณเนี่ยคือความรู้มาอธิบายเนี่ยอย่าไปสับสนกับเรื่องของความรู้ที่หมายถึงสัญญาแต่ว่าคนเรียนถึงด็อกเตอร์ไม่ใช่แค่ใบเดียวแบบได้หลายใบด้วยในทางโลกเขาก็จะบอกว่ามีความรู้มากใช่ไหมจะไอ้ความรู้ที่บอกว่ามากเนี่ยอันนี้คือสัญญาแต่แน่นอนคุณอ่านหนังสือจำได้ทำงานวิจัยต่างๆมันมีสัญญาแน่นอนมีความรู้ที่หมายถึงทางโลกเนี่ยมากแน่นอนทีนี้ความรู้หมายถึงสัญญาตรงนี้ที่มากแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดญาณคือความรู้ในทางธรรมะเนี่ยเราใช้ศัพท์ที่เหมาะสมก็คือรู้ยิ่งรู้พร้อมได้หรือไม่อะไรจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดญาณคือความรู้ตรงนี้ขึ้นได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกไว้ท่านผู้ฟังบอกว่าเมื่อมีฌานคือสมาธิแล้วเนี่ยนะฌานเนี่ยหมายถึงการเพ่งก็จะได้ความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวก็จะเกิดญาณคือความรู้ความเข้าใจได้เห็นแจ่มแจ้งได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมะจักขุได้คือบางคนมีสัญญาความหมายรู้อยู่เยอะแยะแล้วใช้ไม่เป็นแต่พอใช้ไม่เป็นทำให้ไอ้สัญญาที่มีเกิดเป็นความฟุ้งซ่านจิตนั้นไม่รวมไม่ได้มีการเพ่งจดจ่อมาที่อันใดหนึ่งจิตก็ไม่รวมลงสัญญาก็ยิ่งทำให้จิตแบบฟุ้งซ่านไปคิดนั่นนี่แตกโน่นนั้นปรุงแต่งไปเรื่อยไม่มีการใจจดใจจ่อก็ไม่เป็นญาณนี่คือสัญญาที่ไม่เปลี่ยนเป็นญาณเป็นความหมายรู้ความจำได้ที่ไม่ได้ทำให้เกิดความรู้ขึ้นแล้วถ้าเรามีความหมายรู้เป็นสัญญาที่ในทางโลกเขาจะพูดก็ว่าเป็นความรู้นั่นแหละแต่ที่จริงหมายถึงความหมายรู้เป็นสัญญาเนี่ยจะทำยังไงให้มันเป็นญาณคือความรู้ได้ก็ต้องนำมาเอาใจจดใจจ่ออยู่ในเรื่องนั้นเอาใจจดใจจ่อเป็นฌานแต่ก็ว่าเอาใจจดใจจ่อนี่คือเพ่งเฉพาะมาอย่างดีเลยทำให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นลักษณะตรงนี้คือเปลี่ยนจากเจ้าสัญญาเป็นมรรคแล้วนะเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยจะต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจนถึงสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสติอยู่ในนั้นด้วยอยู่ในจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยก็ถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิเป็นการที่เราแบบพยายามจะปรับจะจูนจะตั้งจิตขึ้นได้เนี่ยก็จะเกิดเป็นญาณคือความรู้หรือความรู้ยิ่งขึ้นจะเกิดเป็นความรู้ยิ่งประเภทไหนรู้อะไรที่เรียกว่ารู้นี้ในวันนี้จึงนำพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเล่มที่22ข้อที่27 ชื่อพระสูตรว่าสมาธิสูตรเป็นพระสูตรสั้นๆท่านผู้ฟังมีความหมายที่ลึกซึ้งมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธิสมาธิประเภทไหนแต่คือสมาธิเนี่ยมีหลายอย่างท่านผู้ฟังสมาธิชนิดที่ว่าเราใช้เรียนหนังสือประชุมสอบอะไรพวกเนี้ยแต่เราอยู่ในชีวิตทางโลกบางทีก็ต้องมีการงานทำเช่นถ้านักเรียนก็ต้องไปเรียนหนังสือตอนเรียนหนังสือเนี่ยจิตใจก็ต้องเป็นสมาธิไม่งั้นเรียนไม่รู้เรื่องแน่หรือถ้าทำงานตอนประชุมคุยกันเนี่ยก็ต้องมีสมาธินะไม่งั้นก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยเล่นไปไม่รู้เรื่องงานไม่เดินหรือว่าถ้าต้องคิดงานออกแบบดีไซน์สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ก็ต้องเอาใจมาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอันนี้ก็เป็นสมาธินะเป็นสมาธิที่เราใช้ในการงานทั่วๆไปอันนี้ต้องมีแน่นี่ก็ประเภทหนึ่งหรือสมาธิที่ใช้ในการพักผ่อนบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็เข้าฌานสมาธิเพื่อพักผ่อนจิตใจพักผ่อนร่างกายสมาธิแบบนี้ก็มีหรือสมาธิชนิดที่เพื่อที่ให้เกิดสติสัมปชัญญะสมาธิที่เพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์สมาธิที่ให้เกิดญาณสมาธิที่ให้ทำลายอาสวะก็มีหลายอย่างในสมาธิเนี่ยทีนี้ถามว่าสมาธิแบบไหนสมาธิแบบไหนที่จะทำให้เกิดญาณตามนัยยะของพระสูตรนี้ญาณคือความรู้มี5ประการตรงนี้สมาธิที่มีคุณอันไม่มีประมาณตามบวังสมาธิที่มีคุณอันไม่มีประมาณเนี่ยได้เคยตรัสไว้ในหลายที่แล้วก็พูดถึงสมาธิที่มีองค์5ก็คือฌาน1ฌาน2ฌาน3และฌาน4แล้วก็รวมกับปัจเจเวขณะนิมิตด้วยปัจเจเวขณะนิมิตนั้นก็คือเอาสมาธินั้นน่ะมาพิจารณาเอาสมาธินั้นมาพิจารณาในเรื่องต่างๆให้เห็นตามที่เป็นจริงจนกระทั่งปล่อยวางได้แต่ตอนนี้จึงเรียกว่าเป็นสมาธิชนิดที่มีคุณอันไม่มีประมาณมีปัญญารักษาตัวปัญญาในที่นี้คือปัญญาชำแรกกิเลสนะปัญญาชำแรกกิเลสในการที่จะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับไปมีสติอยู่เฉพาะหน้าคือต้องมีสติอยู่ตลอดเลยคือถ้าสมาธิมันมากแล้วก็สติน้อยกว่าสิ่งที่มีสมาธิมากเกินไปเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเป็นเหมือนกับเวลาเขาทำหมี่กิ่งเนี่ยนะท่านผู้ฟังเป็นอาหารจีนประเภทหนึ่งที่ต้องเอาแป้งมาแช่อยู่ในโอ่งในชามจนกระทั่งมันเหนียวเซตเทิลตัวดาวลงไปตกเป็นตะกอนเนี่ยแน่วแน่เป็นแช่แป้งเป็นสมาธิประเภทนั้นแต่เบื่อว่าสติกำลังไม่พอเพื่อที่จะคอยตรวจดูสมาธินั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านได้อินทรีย์ไม่เสมอกันถ้าเราทำอย่างนี้จะมีความรู้5ประการต่อไปนี้นี่คือในพระสูตรที่ชื่อว่าสมาธิสูตรในอังคุตรนิกายชื่อว่าสมาธิสูตรนึงก็จะมีอยู่หลายที่ท่านผู้ฟังในพระไตรปิฎกเนี่ยเพราะฉะนั้นในที่นี้เราไม่เจาะจงเอาที่มาในอังคุตรนิกายหมวด5ตรงนี้แต่ในข้อแรกที่บอกว่าญาณคือความรู้เนี่ยนะย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนเอาอย่างสมมติว่าเราไม่ต้องพูดถึงแบบเอาสมาธิขั้นลึกล้ำสูงส่งของพระอรหันต์น่ะเอาสมาธิที่เราทำธรรมดาธรรมดาไปฝึกปฏิบัติตามวัดนั้นวัดนี้หรือบางคนจะฝึกอยู่ที่บ้านจะด้วยการรูดลมหายใจจะนึกพุทโธหรือด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเนี่ยแล้วจิตคุณรวมลงเป็นสมาธิเนี่ยพอจิตเรารวมลงเป็นสมาธินิ่งไปแล้วเนี่ยนะมันจะมีความรู้ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งใน5ประการนี้เกิดขึ้นแน่นอนมันจะมีความแจ่มแจ้งเหมือนกับน้ำที่ไม่มีคลื่นเรียบๆเนี่ยแล้วก็ใสปิ้งเลยเนี่ยเอามาไว้ในอ่างเนี่ยหรืออยู่ในลำธารก็ตามเนี่ยอุ้ยเขาจะเห็นเลยว่าโอ้ก้นลำธารแม่มีปลามีกรวดมีหอยมีเต่าโอ้ว่ายไปเดินมาเห็นแบบชัดเจนแจ่มแจ้งนี่เป็นอุปมาปรเปรียบเทียบนะว่าถ้าเราได้สมาธิเนี่ยจิตมันจะโอ้ยสว่างสวัยเห็นแจ่มแจ้งมีความน่าอัศจรรย์เป็นอโหขึ้นมาเลย รู้อะไรที่แจ่มแจ้งเนี่ยแจ่มแจ้งเรื่องอะไรแจ่มแจ้งว่าสมาธิเนี่ยให้สุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไปอันนี้หลายๆคนจะเห็นเกิดขึ้นเฉพาะตนดูบ้างมาหลีกเล่นปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สนั่งสมาธิเนี่ยเจอความสุขชนิดที่โอ้ไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้คือความสุขที่ให้ผลในปัจจุบันด้วยกลับบ้านไปก็ยังมีความสุขประเภทนี้อยู่เขาจะเห็นแจ่มแจ้งแต่คือบางคนไม่เคยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็เพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าโอ้เธอไปปฏิบัติสิมันดีนะโอ้จะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้คนเราถ้าไม่เคยไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไม่เคยเห็นความสุขแบบนี้ใช่ไหมไอ้ที่ฟังเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ญาณ นะไม่ใช่ความรู้แต่เป็นสัญญาคือความหมายรู้หมายรู้ว่าอ๋อถ้าเขาทำอย่างนี้เขาจะได้อย่างนี้อันนี้เป็นทฤษฎีอ๋อเขามีประสบการณ์อย่างนี้เอแต่ประสบการณ์ของข้อความรู้ของเขาเป็นญาณของเขาเนี่ยยังไม่ได้เป็นญาณของเราความรู้คือญาณของเขาเป็นความหมายรู้คือสัญญาของเราอ่ะเราจำเอาไว้เราหมายรู้เอาไว้พอเราไปทำชนิดที่แบบถูกต้องมีสติปัญญาทำอย่างไม่มีประมาณเกิดญาณคือความรู้ขึ้นเนี่ยจากสัญญาคือความหมายรู้เปลี่ยนเป็นญาณคือความรู้ว่าโอ้จริงๆนะสมาธินี้ให้สุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไปจะรู้ขึ้นเฉพาะตนเลยบางคนเนี่ยสุขประเภทนี้หายไปแล้วด้วยคืออาจจะเคยได้เมื่อ 10-20 ปีก่อนแต่ข้าพเจ้าเคยเจอคนประเภทนี้ 10-20 ปีก่อนเนี่ยไปนั่งสมาธิที่ไหนไม่รู้จะที่บ้านหรือที่วัดก็ตามนั่งแล้วแหมมันจิตมันสงบโอ้ยมีความสุขมากแต่สมาธินี่ก็ยังมีต่อมาแต่พอปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วก็ยังโหยหาหวนหาความสุขประเภทนั้นที่เกิดจากในภายในรู้เฉพาะตนเลยว่ามันมีอยู่แต่ทำไมตอนนี้ไม่ได้ก็ตอนนั้นได้ความรู้นี้เกิดขึ้นได้ญาณนั้นขึ้นแต่สมาธินั้นมันก็ของไม่เที่ยงมันเสื่อมไปแล้วแต่เขาจะมีความรู้นี้เกิดขึ้นแน่นอนคนที่ทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ความหมายรู้จากความรู้คือญาณของคนอื่นเขานี่คือในข้อที่1ในข้อที่2ท่านผู้ฟังญาณคือความรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นเลยที่เขาทำสมาธิให้ได้เนี่ยนะเขาจะเกิดความรู้ว่าโอ้สมาธินี้เป็นธรรมอันประเสริฐเป็นของประเสริฐเป็นของปราศจากอามิตรคำว่าอามิตรนั้นหมายถึงเครื่องล่อจะต้องเอาอะไรมาล่อเพื่อให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นว่าบางทีแม่ค้าขายของเนี่ยก็เอาส่วนลดมาล่อให้คนซื้อมาซื้อหรือมีโปรโมชั่นแถมมีเปอร์เซ็นต์ลดให้ดูคิดให้ดูคนซื้อก็เลยเอาเห็นเครื่องล่อนี้ก็เลยซื้อหรือบางคนก็จะต้องให้มีความสุขใช่ไหมเกิดขึ้นโดยการให้กินอาหารประเภทนี้แต่ถ้ากินอาหารประเภทนั้นมันจะไม่มีความสุขไม่มีความแฮปปี้ให้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการเอาอาหารมาล่อผ่านทางลิ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอามิตรหรือต้องฟังเพลงประเภทนั้นถึงจะมีความสุขผ่านมาทางหูโดยใช้เสียงมาล่ออันนี้เป็นอามิตรแต่สมาธินี้ท่านผู้ฟังเป็นนิรามิตเป็นความสุขที่เกิดขึ้นปราศจากอามิตรประเสริฐด้วยคำว่าประเสริฐนั้นคือหมายถึงเป็นอริยะประเสริฐเป็นอริยะเนี่ยวัดจากอะไรวัดจากผู้ที่เป็นผู้รู้เขายกย่องว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างเช่นว่าทรัพย์สินเงินทองมีมากมายอันนี้ยังไม่ประเสริฐถ้าเผื่อว่าจิตใจของคนมีความกักกระผิดศีลมีความคิดเบียดเบียนมีทรัพย์อยู่ก็จริงแต่ก็ไม่ประเสริฐแต่ถ้าจิตใจสูงส่งมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตารักษาศีลได้ก็มีความประเสริฐตรงนั้นเป็นธรรมที่ประเสริฐพระวินยูชนไม่ติเตียนเป็นธรรมที่ปราศจากอามิตรสมาธิมันเป็นอย่างนี้ญาณคือความรู้ในข้อที่3ดุมบังจะเกิดขึ้นกับคนที่เจริญสมาธิเขาจะมีความแจ่มแจ้งนี้เกิดขึ้นในใจว่าสมาธิเนี่ยคนชั่วคนถอยเนี่ยเสพไม่ได้คนชั่วคนถอยเสพไม่ได้เขาจะต้องออกจากความเป็นคนชั่วออกจากความเป็นคนถอยถึงจะได้สมาธิอันไม่มีประมาณนี้คือถ้าเรายังจะเก็บความชั่วของเราเอาไว้ในใจแล้วจะให้สมาธิมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ดําฟังเหมือนชาวเรือเขาตัดต้นสาละเป็นไม้ทั้งท่อนเนี่ยแล้วแค่มาปอกกาบออกเนี่ย แล้วไปลอยในน้ําเพื่อจะทําเป็นเรือเนี่ยเอาคุณยังไม่ได้ขุดเป็นร่องคุณยังไม่ได้สากไม่ได้ไถไม่ได้แต่งมันแล้วเอาลงไปในน้ําเพื่อที่จะให้เป็นเรือมันจะเป็นเรือที่ดีไม่ได้เลยมันเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องจะเก็บแก่นไม้ตรงนั้นตรงนี้เอาไว้เพื่อให้มันเป็นเรือมันไม่ใช่แต่คุณจะต้องขุดมันลงไปก่อนนะคือการทําเรือขุดเนี่ยเขาจะเอาไม้ทั้งแท่งที่เป็นท่อนใหญ่ๆเลยเนี่ยมาขุดลงไปให้เป็นเรือเพื่อที่จะใช้เป็นเรือขุดแต่ถ้ายังไม่ทันขุดแล้วจะให้มันเป็นเรือเพราะต้องการเก็บไม้แก่นตรงนั้นตรงนี้เอาไว้เนี่ยมันจะไม่ได้เช่นเดียวกันเวลาที่เราจะทําสมาธิเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเรายังจะเก็บความสงสัยความเคลือบแคลงความไม่ลงใจเป็นวิจิกิจฉาเก็บความอยากในทางกามเก็บความพยาบาทความไม่พอใจคนนั้นคนนี้เอาไว้แล้วจะให้สมาธิเกิดเนี่ยมันไม่มีทางมันไม่ใช่มันจะไม่ได้เราอาจจะมีความชั่วอยู่ในใจมีความถอยความไม่ดีอยู่ในใจตรงไหนถ้าเรายังจะเก็บตรงนั้นนอนไว้แล้วจะให้สมาธิเกิดเนี่ยมันไม่ได้แต่เขาจะต้องละสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นเสียก่อนในที่บุตรลักษณะนี้หมายความว่าทุกคนทําได้นะท่านผู้ฟังทุกคนอยู่ที่ว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจคนชั่วคนไม่ดีเขาก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเขาเอาความชั่วความไม่ดีนั้นออกจากใจของเขาสมาธินั้นก็เกิดขึ้นได้แน่นอนแต่ถ้าเราเห็นคนที่ยังชั่วอยู่ยังไม่ดีอยู่เรามาพูดปาปาว่าฉันก็ได้สมาธินั่นคือความหมายรู้หรือสัญญาของเขาแต่ที่เขาอาจจะเคยฟังมาว่าสมาธิเป็นอย่างนี้เขาอธิบายได้บางทีเราอาจจะเคยเห็นคนที่ผิดศีลทำไม่ดีมาอธิบายเรื่องสมาธิปาปาเลยเนี่ยโอ้นี่แสดงว่าอธิบายไม่ได้จากญาณนะไม่ได้จากความรู้ของตนละแต่อธิบายจากสัญญาคือความหมายรู้ที่เอามาจากความรู้ของคนอื่นเป็นญาณของคนอื่นคุณอ่านมาเป็นความหมายรู้คือสัญญาของตนแล้วก็อธิบายมาเปล่าๆเพราะว่าตัวเองนั้นศีลก็ยังไม่ถูกไม่ดีทำไม่ได้มีการประพฤติที่ปกปิดซ่อนเร้นยังเป็นคนชั่วคนถอยอยู่แล้วจะได้สมาธิเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่แน่ในข้อที่4ท่านผู้ฟังญาณเนี่ยจะเกิดขึ้นกับผู้นั้นเลยคือความรู้เลยว่าสมาธิเนี่ยเป็นของระงับประณีตเป็นของที่ตึงทับแล้วด้วยความสงบระงับไม่ใช่จะได้เพราะความข่มขี่เพราะการห้ามหรือว่าเพราะทำเครื่องปรุงแต่งจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าเราจะบังคับให้สมาธิมันเกิดเนี่ยมันไม่ได้แต่หลายคนเนี่ยมาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยดำฟังพยายามที่จะแบบต้องได้นะต้องได้นะอันนี้มันก็จะไม่ได้แต่ก็มันมีความอยากมีการปรุงแต่งมีการข่มขี่มันแต่บังคับเนี่ยมันไม่ได้แต่ได้ด้วยการที่ระงับประณีตแต่คำว่าประณีตนี้หมายความว่าต้องทำด้วยความละเอียดสุขุมรอบคอบแต่งานบางงานท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานเย็บปักถักร้อยงานหัตถกรรมงานอุตสาหกรรมหรืองานก่อสร้างก็ตามเถอะหรืองานเกี่ยวข้าวก็ตามเถอะถ้าทำด้วยความประณีตละเอียดเรียบร้อยรอบขอบนี่คือลักษณะของความประณีตทำได้หมดเกี่ยวข้าวทำไมจะทำให้ละเอียดประณีตไม่ได้เกี่ยวหญ้ามาให้วัวกินแต่คุณการใช้เกี่ยวการเรียงหญ้าการตัดเป็นจังหวะพวกนี้มีความประณีตได้หมดเช่นด้วยการทำสมาธิทำฟังจิตเราจะวางยังไงร้อยเรียงไปอย่างไรทำให้มีความประณีตละเอียดรอบขอบมันถึงจะได้แต่แบบลวกๆแบบขวางๆแบบหยาบๆโอ้ยอันนี้มันไม่ได้แล้วได้มันก็แบบฟลุกๆได้แล้วก็ได้แป๊บเดียวได้ชนิดที่ไม่เป็นญาณเห็นเป็นแบบวบๆแวบๆมันจะไม่รู้แจ่มแจ้งจริงๆก็ยังเป็นสัญญาปนอยู่เยอะแยะจะไม่ระงับได้แล้วสมาธินี้ท่านผู้ฟังเวลาที่เราทำแล้วอย่างดีเนี่ยมันจะเป็นความสงบระงับจะไม่ใช่แบบฟุ้งขึ้นซ่านขึ้นเห็นนั่นนี่โอ้โหแบบหวือหวาเป็นเรื่องแบบฮือฮาเป็นเรื่องแบบน่าตื่นเต้นตกใจไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนสมาธิจะเป็นของระงับเป็นของเย็นไม่ใช่ว่าจะเป็นการปรุงแต่งนั่นนี่นอนแล้วก็ไม่ใช่แบบถูกบังคับกดขี่ห้ามกันไม่ใช่แต่เป็นความระงับเย็นศัพท์ตรงนี้ท่านใช้คำว่าปัสสธิปัสสธินี่หมายถึงความสงบระงับแต่ไม่ใช่แบบบีบบังคับถ้าเราจะเปรียบเทียบนะถ้าจับนกกระชาบด้วยมือสองมือเนี่ย ถ้าจับแน่นเกินไปนกก็ตายนี่คือลักษณะของแบบข่มขี่บังคับแต่ถ้าแบบปล่อยปละละเลยไปเลยไม่ได้มีการควบคุมนกก็หนีไปได้เพราะฉะนั้นเป็นลักษณะที่มีการควบคุมตรงนี้แหละที่มันประณีตมันต้องละเอียดรอบคอบรัดกุมมีธรรมะชนิดที่ทำให้เกิดความระงับนี่คือในข้อที่4ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะทุกฝั่งในข้อที่4นี้แล้วมันก็มีมิติของมันอยู่หลายด้านด้วยจะเป็นด้านของการบังคับกับการปล่อยปละละเลยอันนี้ก็เป็นคู่หนึ่งมิติหนึ่งจะเป็นเรื่องของความอยากที่จะให้ได้กับอยากที่จะไม่ให้ได้นี่ก็คู่หนึ่งมิติหนึ่งหรือจะเป็นเรื่องของที่จะคิดกับที่จะไม่คิดก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งแต่ต้องมีความประณีตเอาตรงแบบที่มันเหมาะสมรอบคอบไม่ใช่ข่มขี่หรือว่าปรุงแต่งขึ้นแต่เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้เกิดความระงับเกิดความเย็นและในข้อที่5ท่านผู้ฟังเวลาเราทำสมาธิไปเนี่ยเราจะมีความคมชัดตรงนี้ว่าเออเราเข้าสมาธิตรงนี้มาได้ยังไงเออเราออกไปตอนไหนแต่คือบางคนที่ฝึกแรกๆเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าเออฉันเข้าสมาธิตรงนี้มาได้ยังไงแบบอยู่ๆมันก็ฟลุกๆเกิดขึ้นนั่งไปฟังเทศไปปึ้งเข้าสมาธิเนี่ยเออบางทีไม่รู้ตัวคือแบบฟลุกๆได้แต่ถ้าเราทำไปจนชำนาญเป็นสมาธิที่มีคุณนั้นไม่มีประมาณเนี่ยนะมันชำนาญแล้วจะเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อฉันเข้าสมาธิมาตอนนี้มีองค์ประกอบนี้และนี้เกิดขึ้นมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดอ๋อฉันออกจากสมาธิตอนนี้นะสิ่งนี้ดับไปจะมีสติสัมปชัญญะอยู่ในสมาธิเนี่ยทั้งเข้าดำรงอยู่และออกนะจะมีความชัดเจนเหมือนกับคนที่มาในห้องประชุมเนี่ยเราเห็นเขานั่งอยู่พูดสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกระทั่งเห็นเขาพูดจบแล้วก็เดินออกไปจะมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้คือบางคนอย่างเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยบางทีมีญาติหรือว่าเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านของเราที่ห้องของเราเอาเข้ามาตอนไหนยังไม่รู้เลยไม่ได้มีความรู้ไม่ทันสังเกตตรงเนี้ยแต่ไม่ได้ทันสังเกตมันก็ไม่เห็นล่ะแต่คนที่ทำสมาธิละเอียดรอบข้อประณีตเนี่ยเขาจะเก็บทุกเม็ดจะสังเกตทุกจุดจะไม่ปล่อยปละละเลยในเรื่องรายละเอียดต่างๆทำให้เขามีสติในการเข้าในการดำรงอยู่ในการออกแต่ไม่ใช่เฉพาะตอนที่ใช้งานตอนที่ดำรงอยู่ตรงนั้นแต่ยังรวมถึงการเข้ายังรวมถึงการออกด้วยความรู้นี้จะเกิดขึ้นแน่นอนใน5อย่างความรู้ตรงนี้ดับฟังเป็นเรื่องวัดได้อย่างหนึ่งนะว่าสมาธิของเราเนี่ยมีความก้าวหน้าขึ้นมากหรือน้อยลงเราเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน5อย่างนี้เอาแสดงว่าใช่ละเราได้สมาธิแน่ละทีนี้สมาธิที่ได้ดูจากญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความลึกล้ำขนาดไหนที่มีความสุขแจ่มแจ้งเนี่ยแจ่มแจ้งมากหรือน้อยที่มีความรู้เกิดขึ้นว่าเป็นของสงบระงับเอารายละเอียดเป็นยังไงก็จะมีความลึกล้ำลงไปที่ละเอียดแล้วท่านผู้ฟังมันก็ละเอียดอีกที่ประณีตแล้วมันก็มีความประณีตลงไปอีกมีความรอบคอบลงไปอีกธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเปรียบเหมือนกับไหลทะเลลึกล้ำลงไปเรื่อยเราทำความเพียรในการทำสมาธิอยู่เป็นประจำธรรมฟังฝึกให้มีความชำนาญทำอยู่เรื่อยฝึกสติทำสมาธิพิจารณาเนี่ยจะทำความรู้อย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้แน่เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่ใช่แค่ในโลกนี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่ในเวลาต่อไปคือบางคนเป็นเด็กฝึกทำสมาธิได้เห็นผลในปัจจุบันเป็นความสุขในเวลาต่อมาจิตเป็นสมาธิสอบได้งานทำดีอันนี้ก็เป็นผลเป็นอานิสงส์ในเวลาต่อมาของเขาหรือในเวลาต่อมาอีกเป็นในบั้นปลายชีวิตจิตใจมีความสุขความสงบเห็นธรรมะที่ขั้นสูงขึ้นได้ไม่ใช่ในชาตินี้ยังรวมถึงชาติหน้าและชาติต่อไปเนี่ยมันให้ผลมีความสุขเป็นวิบากต่อไปด้วยไม่ว่าจะวิบากในชาตินี้ในเวลาต่อไปในเวลาบั้นปลายหรือชาติหน้าก็ตามเราฝึกทำให้ดีท่านผู้ฟังมันคุ้มค่ากันแน่นอนเป็นสิ่งที่ลงทุนแล้วคุ้มค่ากับการกระทำแต่เราฝึกเราก็ทำแล้วจะมีญาณคือความรู้นี้เกิดขึ้นแน่ทำอย่างไม่มีประมาณฝึกให้เป็นผู้ที่มีสติอยู่เฉพาะหน้า